السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دوغزانغو مليو هذوريا كاتيكا محاضرة هو، نمومب الله سبحانه وتعالى أتوهفاذي سيسي نانيني نتبارك نانياكي atuwafikishe katika kila lililokuwa lina kheri na sisi katika dini yetu na dunia yetu na akhira yetu, atuhifadhi na shari za maadui, na adui mkubwa kabisa ni sheitan iblisul la'in, na shari za watu waovu. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayatawalia hayo na ni muweza juu ya hayo. Wala hawla lana wala quwwata illa bih subhanahu. Katika muda huu mfupi wa kutoka sasa, baada ya kuswali swala ya maghrib mpaka kufikia wakati wa swala ya isha, tutakuwa na mazungumzo mafupi yanayofungamana na dini yetu, kwa sababu utaratibu kama huu wa kutembeleana Waislamu ahlus sunnati wal jamaa na kukumbushana mambo ya dini ni utaratibu muhimu sana, ni utaratibu wenye faida sana, kwa sababu pamoja na kupeana elimu na kukumbushana baadhi ya mambo, kunapatikana ndani yake kujenga udugu na mahaba, bali kuliwazana na kutiana nguvu katika jambo la dini, kiasi ambacho mtu kama yuko mahali basi anaondokewa na upweke kukutembelewa na ndugu zake. Kwani jambo zuri, jambo la maana kabisa. Mashaikh Allah walipe kila khairi ndugu zetu tuliongozana nao katika msafara huu. Kwa kweli wamelipamba na kulitia nguvu jambo hili, kwa sababu mimi nilikuwa na azma tangu hapo mwanzo kwa muda mrefu kuja katika maeneo haya, kwa sababu nina muda mrefu na siku nyingi sijafika. Kwa hiyo nikawa nina azma nikipata fursa hata ya muda mfupi niwatembelee ndugu zangu. Lakini wengineo katika tuliosuhubiana nao katika msafara wakaona hapana, kwa nini aende peke yake? Kwa nini apate faida hii peke yake? Wacha tushirikiane katika kuzichuma thawabu za jambo hili. Wakaacha mambo yao, tukaongozana katika msafara huu kwa kujitoa wao nafsi zao na mali zao na wakati wao na kila kitu chao, kwa ajili ya kushirikiana kwenye msafara huu. Allah walipe kila kheri na ajalie haya tunayafanya ni katika mema yatakayopatikana kwenye mizani zetu siku ya Kiyama. Kwa hiyo atujalie tuyafanye haya kwa ikhlasi. Na nyinyi pia mliotupokea mkahudhuria mkaacha mambo yenu kwa ajili ya kutukirimu sisi ndugu zenu, Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila khairi. Tumefurahi juu ya mahudhurio yenu na mapokezi yenu tangu huko tulikotoka mpaka hapa tulipofika. Baada ya haya, kwa muda huu nitapenda kulizungumzia jambo jingine muhimu sana, pamoja na kwamba hayo mengine niliyozungumzia huko mbali, lakini mtiririko, pamoja na kwamba hayo mengine nimeyazungumzia mahali ambapo nyinyi hamkuwepo, lakini kwa taratibu za dini zilivyo, huwezi ukazungumza mambo yote ya dini katika mahali pamoja. Hapa utazungumza hili, pale utazungumza lile, lakini mazungumzo yetu ni yale yale. Hakuna jambo jipya tutakalolizua tukasema hili ni jipya katika Uislamu, halikuwahi kuwepo, au mazungumzo mapya haya. Labda jipya itakuwa liko kwako tu, kwa kuwa wewe hukusoma au hujui, hukuwahi kulisikia. Lakini katika Uislamu mambo ni yale yale. Wa haulahu nudandin, sisi lengo letu ni kuieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuieneza da'wa hii, ad-da'watu salafiyya, da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, da'wa ya masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in na maimamu wakubwa wa ahli sunnati wal jamaa. Tunapita tukilieneza jambo hili, walillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo maneno yake yanakuwa ni yale yale, pengine ibara zikija tofauti tofauti. Ni kweli tulizungumzia kuhusiana na masuala ya tauhid tulipokuwa Bereko, mara baada ya salati dhuhri hii leo, na umuhimu wa jambo la tauhid, na kwamba hatuwezi kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kama sisi tutabakia na ujinga. Ni lazima tusome. Hivyo ndivyo tunatakiwa tumjue Mola wetu subhanahu wa ta'ala, tuzijue haki zake, tuzitekeleze, na hiyo ndio tauhid. Sasa wewe kama hujui hilo, utapata hasara, kwa sababu tauhid ndio msingi wa da'wa ya mitume. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allahu wa minhum man haqqat 'alayhi ad-dalala fasiru fil ard fanzuru kayfa kana 'aqibatu al-mukaththibin. Hakika tulituma, tulipeleka katika kila umma mtume kwamba waambie hao watu wako kwamba muabuduni Allah, wala msimshirikishe yeye na kitu chochote, na mjiepushe na taghut. Muabuduni Allah na mjiepushe na taghut. Taghut ni kila anayeabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume walifanya kazi hiyo. Sasa kuna miongoni mwa hao waliofikishiwa, waliokubali wakaamini, Allah akawaongoza katika haki, na kuna ambaye ulimthibitikia juu yake upotevu, akakataa, akapuuza. Lakini tembeeni katika ardhi, mtazame vipi ulikuwa mwisho wa watu waovu. Hilo litazameni, mzingatie, mpate mazingatio. Na mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala huwahimiza watu wapate mazingatio kwa walio watangulia. Milango ya tauhidi, tauhidi ina mlango mpana, mambo mengi, na yote hayo yatakiwa kusomwa. Tusipoyasoma dini yetu itavunjwa, kwa sababu hivi sasa kuna mpango maalum, haijaanza leo, hayakuanza leo, ni tangu zamani, lakini kila wakati unapokuja kuna mbinu zinabadilika, lakini kuna mpango maalum unaofanywa na maadui wa Uislamu na Waislamu kuuvunja Uislamu na hasa misingi yake. Kuna watu kwa chuki zao wanafanya majaribio mbalimbali ya kuitweza Qur'an. Ukisema kuitweza, kuidhalilisha kama vile kuichoma moto. Haya matukio yanatokea huko Ulaya na sehemu nyingine. Nadhani mshaikh kusikia hivi karibuni juu ya matukio ya kuchomwa Qur'ani hadharani huko Sweden na sehemu nyinginezo, wakidhani kwamba wakifanya vile basi Uislamu utakufa kwa sababu Qur'ani imechomwa. Lakini pia katika malengo yao mengine ni kuwachokoza Waislamu na kunyanyua hisia zao. Wale wasiojua nini cha kufanya katika hali kama hizo wanaweza kutumia hamasa na jazba, alafu wao wakapata namna ya kuwadhibiti na kuwakandamiza Waislamu. Lakini sisi tunajua kwamba wao na wengine mfano wao hawataweza kuifuta Qur'an katika nyoyo za Waislamu, hawataweza. Sasa sisi tunapofanywa matukio kama haya, tutakiwa tufuate njia za kisheria. Kama ni daula ya Kiislamu, ni nchi imemakinika juu ya sheria ya Kiislamu, na mtu kama huyo amefanya hivyo ndani ya mamlaka na utawala wa Kiislamu, hukumu yake ni kukamatwa. Watu wa serikali watamchukua, serikali ya Kiislamu, si mambo ya mtu mmoja mmoja. Atakamatwa yule, atasimamishiwa haddi au atafanywa ta'zir, ima kuuawa au mfano wa mambo kama haya, kwa sababu amefanya ihana Qur'an. La, hakuna watu wenye mamlaka hayo. Sisi tunaoumizwa na jambo lile kwa sababu ya imani zetu, ndio takiwa sasa tuende dhidi ya ule msimamo wake au juu ya zile chuki alizozifanya, kwa kushikamana na Qur'ani kiukweli, kwa kuisoma Qur'ani na kuisomesha na kuihifadhi na kuifanyia kazi. Kila unapojaribu kutaka kutingisha msingi fulani wa dini, sisi ndio tunakuwa makini zaidi katika dini yetu. Tunatakiwa tuwe namna hiyo. Masahaba walitishwa, inna nnasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mtu mmoja alikuja akawaambia Waislamu, watu makafiri wamekusanyika dhidi yenu, waogopeni. Hilo likawazidishia imani. Wao walipotishwa, badala ya kuogopa ndio wakazidi katika imani. Hivyo hivyo kuna watu kwa maksudi wanadhamiria kumdhalilisha na kumtweza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamchora kama vikatuni, wakamwandika kwa maneno mabaya ya kumdhalilisha. Kwa hiyo kila wanapofanya hivyo, sisi ndio tuzidi mapenzi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuhuisha mafundisho yake. Kila wanapofanya hivyo, basi sisi ndio turudi zaidi kwenye sunna, turudi katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumsome mtume wetu, tumsomeshe mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na tuyashike mafunzo yake, kwa sababu Qur'an na sunna kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hii ni mihimili mikubwa ya dini, kwa sababu dini ya Allah ni kitabu cha Allah, na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni wajibu juu yetu sisi kuyahami haya mawili. Na namna ya kuweza kuyahami ni kuyasoma na kusomesha na kuyafanyia kazi. Hakutakuwa na maana yoyote mtu anakuja kudhalilisha mafunzo, kumdhalilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam au mafunzo yake, sisi tukatoka tukaanza kuandamana, wakati huo tuko kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale yaliyotufunza sisi hatuyatekelezi, tukaishia kwenye maandamano, tukaenda huko tukarudi, tukachoma bendera, tukachoma hiki, tukachoma matairi, alafu basi bado tutakuwa hatujamtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatujaitetea Qur'an. Hawa watu wanafanya hivyo kwa makusudi. Kadhalika kuna hamla na mashambulizi ya makusudi dhidi ya wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuna watu wameamua na wamewekeza pesa nyingi kwa muda mrefu kwa kutumia mbinu mbalimbali za kuwatweza wanafunzi na maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maswahaba ambao ndiyo walioyapokea mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sisi hatukumuona, sisi hatukukutana naye, wazazi wetu hawakukutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wazazi wao na wazazi wao vizazi, hisabu utakavyo, hawakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hivyo hawajui Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifundisha nini. Wanaolijua hili ni wale walioishi naye wakamwamini wakamnusuru. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira lituminu billahi wa rasulihi wa tuazziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Hakika sisi tumekutuma wewe Muhammad hali ya kuwa ni shahidan wa mubashira, na hali ya kuwa ni mbashiri mwenye kutoa habari njema kwa waumini, wa nadhira, na wewe ni muonyaji, hali ya kuwa ni muonyaji utakayewaonya watu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Amefanya hivyo lituminu billahi wa rasulih, ili mpate kumwamini Allah na mtume wake. Isitoshe watuaziruhu watuwaqiruhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatakiwa fanya ta'zir, atiwe nguvu, atetewe, watuwaqiruhu na mumheshimu, kisha watusabbihuhu na mumsabbihi Allah subhanahu wa ta'ala bukratan wa asila, asubuhi na jioni. Masahaba waliyetekeleza haya, amanu bihi wa'azzaruhu wa waqaruhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wakayapokea mafunzo yake kiukamilifu, wakayapokea, walijifunza kutoka kwake, walijifunza tauhid, wakaihifadhi Qur'an. Maana leo ukiulizwa ni nani aliyeipokea hii Qur'ani kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni masahaba. Wao ndio walikuwa hafadha suduruhum au qulubuhum anajiluhum, vifua vyao ndio vilikuwa vitabu vyao, wakazihifadhi aya za Qur'an kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakaleta namna ya alivyowafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna walivyosoma, walivyosomeshwa, na wao wakawasomesha watu, bali wakaiandika, wakaipangilia, wakaiweka katika rasmu maalum. Hii leo hii tunasoma ar-rasmu al-Uthmani, rasmu na khati ya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, hii ni rasmu yake. Wao ndio waliofanya kazi hiyo, kwa sababu wamemdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasoma kwake, wakayapokea mafundisho yake, wakaipokea Qur'an. Na wapo walioipokea sunna, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile ambavyo alivyokuwa yatlu alaihim ayati, anawasomea juu yao aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, pia alikuwa akiyabainisha yale aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyotuambia Allah, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Tumeteremsha kwako wewe Muhammad wahi, wahi wa Qur'an. Tumeteremsha kwako wewe dhikri. Kwa nini? Ili wewe uwabainishie watu kile ambacho kimeteremshwa kwao. Kwa Mtume SAW ndiye aliyetubainishia akatuambia magharibi mtaswali rakaa tatu, ndani ya Qur'ani hakuna magharibi rakaa tatu. Ni nani aliyefanya hivi? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumejuaje kwamba ni Mtume sallallahu alaihi wasallam? Maswahaba walipokea kutoka kwake, wakayahifadhi haya, yakaandikwa haya, tukajua kwamba la magharibi inaswaliwa rakaa tatu, utaswali rakaa mbili kwanza na utadhihirisha kisomo, utakaa tashahud, kisha utasimama utaswali rakaa moja, utafanya kwa siri. Nani kakwambia habari hizo? Uliona wewe? Ulimwona Mtume SAW kwenye TV au wapi? Masahaba ndio waliopokea habari hizi. Hivyo hivyo tukajua kwamba al-isha ni rakaa nne, subhi rakaa mbili, adhuhuri rakaa nne, al-asri rakaa nne. Tumeyajua haya kutoka wapi kama si masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyahifadhi haya? Hivyo hivyo tukajua viwango vya zaka, kwamba mtu akiwa na zaka katika mifugo, akiwa na ngamia, zaka iko kwenye ngamia, iko kwenye ng'ombe na mbuzi na kondoo, hakuna zaka ya kuku. Nani ametubainishia hili? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini waliolihifadhi jambo hili ni maswahaba, ndio waliolipokea jambo hili. Hivyo hivyo katika zaka ya mazao, tukajua kwamba ni mazao ya aina gani yatakiwa itolewe zaka, kwa kiwango gani. Hivyo hivyo zaka za madini, zaka za biashara na mingineyo, zakatu urudhi tijara, na viwango vyake, na zaka nani anastahiki kupewa, ni kina nani, ni nani aliyeleta ufafanuzi huu? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni Qur'ani, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani waliopokea haya? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipofundishwa wakayatekeleza haya. Hivyo hivyo hisabu mambo ya dini unayoyataka, lile lile lile. Sisi hatuna njia ya moja kwa moja ya kuruka kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kupitia masahaba zake. Watu hawa ndio waliomuhami Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mali zao na nafsi zao. Na hivi ndivyo Qur'ani inavyotuambia, ayat min kitabillah tutla ila yaumi alqiyama au ila an yaritha Allahu al-ardha wa man alayha. Ayat zinasomwa kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alinusuriwa na watu kwa mali zao na nafsi zao. Watu hawakutaka kufanya mchezo bwana na dini yao, wakamnusuru Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukizisoma ayati katika Qur'ani ni nyingi, mimi nitazisoma baadhi katika mazungumzo yangu haya, nitazisoma baadhi ya aya hizo insha Allah. Lakini walimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuko Makka, walimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuko Madina, walimnusuru akiwa yuko hai, walimnusuru baada ya kufa kwake, walimnusuru Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa mali zao, walimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nafsi zao. Walilifanya hili masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walimnusuru, na Qur'ani inatuambia hivyo. Walimnusuru kipindi cha amani na walimnusuru katika kipindi cha khaufu. Watu walikuwa pamoja na Mtume wao sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakaieneza hii dini mashariki al-ardhi wa magharibiha. Watu wakenda wakafa huko mbali kabisa ya miji yao, walimetafuta nini? Walikwenda kufuata mahindi, maharagwe, kunde, mtama? La, wamekwenda mbali huko kwa ajili ya kuipeleka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wakafia huko. Sasa watu hawa aina hii kwetu sisi sijui wanahitaji tuseme labda hivi leo utakuta katika kila nchi ina watu wake maalumu waliopambania nchi ile mwanzo mwanzo, kuna watu waliopigania uhuru mathalan, utakuta taifa taifa linafanya juhudi za kuwaenzi watu wale na kuwafundisha watoto wao juu ya utukufu wa watu wale tangu wakiwa maskuli huko mwanzoni mpaka na kuendelea, kwamba hawa ndio mashujaa wetu. Hivi katika Uislamu sisi hatuna mashujaa wetu? Kama wako hao mashujaa, yuko shujaa atakayezidi kazi iliyofanywa na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wallahi hakuna, hakuna. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake analikanusha hilo la kuwa kwamba kuna watu wanaweza kufanana na watu wa aina hii. Hawatalingana sawa, hawalingani sawa. Wale ambao walijitolea mali zao kabla ya Makka kufunguliwa na kutekwa na wakapigana kuipigania dini ya Allah kabla ya Makka kufunguliwa au Makka kutekwa na kuingizwa katika chini ya himaya ya Uislamu, wale waliopigana katika kipindi kile na wakajitolea, hao wana daraja kubwa zaidi mbele ya Allah kuliko wale waliotoa baada ya hapo na wakapigana baada ya hapo. Angalia kipambanuzi au upambanuzi ni fathu ya Makka. Wale waliotoa kabla ya fathu Makka, fathu Makka ni mwaka wa 8 hijiria, waliotoa kabla ya fathu Makka, mtu akatoa kitu chake, akatoa mali yake, akaitoa nafsi yake, akapigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu daraja yake ni kubwa zaidi kuliko yule aliyekuja baadaye akatoa na akapigana. Chochote atakachokitoa hakiwezi kufikia kile. Kwa hiyo hili ni kuonyesha utabaka uliopo katika ubora na ukubwa wa daraja aliyouweka Allah subhanahu wa ta'ala baina ya waja wake, wale waliotangulia na wale waliokuja baadaye. Pana tabaka kubwa sana. Yeye amesema yeye mwenyewe Allah, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Sasa ikiwa anasema maneno haya ni Allah na kuambia wale daraja yao ni kubwa zaidi kuliko hawa wengine, wewe ni nani unajiteki mbele mbele na ukaona kwamba hawa hawana maana yoyote? Sasa nasema kama kuna mashujaa, watu wanawaadhimisha mashujaa wao katika mambo yao, basi katika Uislamu kuna watu bora kabisa walio mashujaa ambao sisi tunatakiwa tuwaadhimishe na kuwaweka katika daraja zao. Leo tunashindwa kuwaweka watu hawa katika daraja zao kwa sababu hatuwasomi, kwa sababu hatuzijui fadhila zao, hatujui kazi walizozifanya, wala hatuwafundishi na kuelekeza watu kitu gani walikifanya watu hawa. Lakini kibaya zaidi, yote haya tuyafanyi, bado watokea watu wanawazungumza hawa watu kwa kuwadhalilisha na kuwatusi, na sisi twaona kwamba hilo ni jambo la kawaida, tumeridhia. Ah, si wao wenyewe bwana, kwani sisi, kwani mimi nimefanya hivyo? Ah, si wao wenyewe bwana, hiyo ndio itikadi yao bwana. Kuna watu wanalifanya hili. Mimi sitapindisha maneno, nitanyoosha rula, nitapitisha katikati. Watu hawa ninaowasema na ninaowakusudia katika wakati huu ni Ashia Ar-Rafida. Wana mpango kabambe katika kila miji kupita na kuchukua vijana na kwenda kuwasomesha katika vyuo vyao, kuwasomesha matusi ya kuwatukana masahaba kwa madai ya kuwa wanawapenda Ahlul Baiti, kwamba Ahlul Baiti wamedhulumiwa, sisi tunatakiwa tuwapende, tuwatetee, tuwafuate, Sasa kama amedhulumiwa, ni kina nani waliodhulumu? Ni huyu Abu Bakar, ni huyu Umar, ni huyu Uthman. Hawa masahaba hawa ndio waliodhulumu Ahlul Baiti hawa. Sasa mtu anapandikizwa chuki, anapandikizwa chuki, anapandikizwa chuki, mpaka anafikia hadi ya kumlani sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena wale waliofanya kazi kubwa kabisa ndio maadui wakubwa kabisa kwa wao. Hizi ni mbinu au ni njama maalumu na ni mkakati maalumu umewekwa wa kuivunja dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwavunja na kuwadhalilisha wale walioipokea. Alafu wakija kwetu wanakuja kwa maneno mazuri, maneno ya kuonyesha upendo, kuonyesha umoja kwamba sisi jambo letu ni moja. Kama kutafanyika maulidi ya mkoa watayafadhili, kama tafanyika maulidi ya wilaya watayafadhili, na wao watakuja watatua michango yao. Sisi jambo letu ni moja bwana, tunasoma maulidi, sisi tunasoma khitma, sisi tunasoma talqini, sisi hatuna shida na nyinyi, sisi shida yetu ni hawa mawahabi ndio maadui zenu na maadui zetu sisi. Na nyinyi mtingisha vichwa makubali kwamba nyinyi ni kitu kimoja. Ona bwana, hata shehe wao walikuja pale, na akija atapewa mimbari, atapewa maiki azungumze, ili kuonyesha watu kwamba hawa hawana neno. Yaani tumefikia kiwango hicho. Hatuna ghera na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu ambao ikhtarahumullah ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua wao kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kikundi maalum. Na kweli kikundi hiki cha watu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekitaja ndani ya Qur'ani kimetekeleza ule wajibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwataka wautekeleze. Ile bishara iliyoletwa kutoka kwa mitume, bishara ya Allah ndani ya Qur'an juu ya uwepo wa kundi kama hili, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, al-aya. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Watu hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia kama hivyo, basi tumewafanya nyinyi, tumewajaalia nyinyi, tumewaumba nyinyi muwe ni umma bora, ummatan wasata ay khiyaran hudulan khiyara, umma mwadilifu ulio mbora. Tumewafanya hivyo litakunu shuhadaa ala nnas, ili nyinyi muwe ni mashahidi dhidi ya watu, kutoa ushahidi kwamba mitume waliotangulia waliwafikishia watu risala, na hayo tumeambiwa na Allah kupitia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Masahaba na umma wa Muhammad wanakuwa ni watu waadilifu, wasata, ummata wasata, umma uliombora muadilifu. Kundi hili Allah subhanahu wa ta'ala analielezea ndani ya Qur'ani akisema Muhammadun, zile aya ambazo nimekusudia kuzitaja baadhi yake nazitaja sasa hivi, Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wale walio pamoja na yeye. Walio pamoja na yeye ni nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa pamoja na nani? Babu yako, mjomba wako, alikuwa pamoja na Abu Bakar, alikuwa pamoja na Umar, alikuwa pamoja na Uthman, alikuwa pamoja na Ali. Sasa ukiangalia hawa watu wanne, hawa watu wanne tu, Abu Bakar binti yake kamwozesha Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam akaoa kwa Abu Bakar, akimuona Abu Bakar ni rafiki yake kwanza, kabla hajapewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangu utotoni ni marafiki, tangu utotoni kwao ni marafiki. Alipopewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu mzima wa mwanzo mwanamume aliyemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar. Alipomwambia tu akakubali. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akaoa binti wa Abu Bakar ambaye ni Aisha. Kwa hiyo akimwona Abu Bakar ni rafiki yake mkwewe. Umar ibn al-Khattab, yeye ni mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ameoa kwa Umar ambaye ni binti wa Umar, Hafsa bintu Umar, mke wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uthman ibn Affan ameoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwozesha binti yake Ruqayya. Alipofariki Ruqayya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwozesha binti yake mwingine, anaitwa nani? Ummu Kulthum. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na banati wanne: Ruqayya, Zainab na Ummu Kulthum na Fatima mdogo. Fatima. Sasa hawa wawili, Ruqayya na Ummu Kulthum, waliolewa na Uthman, na ndio maana sisi tumuita Uthman dhunnuraini, Uthmani mwenye nuru mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam amempa binti yake wa kwanza, akaishi naye tangu mwanzo huko wa Uislamu, na akafanya naye hijra, akaenda naye mpaka Habasha. Binti wa Mtume alifika Habasha. Uhabeshi, Uthmani na mkewe walikuja hapo, walikuwa ni miongoni mwa waliofanya hijra ya kuja Uhabeshi. Wakakaa pale Ruqayya na mumeo Uthman, Ruqayya bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wakarudi Makka, wakaishi Makka mpaka hijra ya Madina. Wakatoka Makka wakaenda Madina, ili mwaka wa pili wa vita vya Badri, Bibi Ruqayya alikuwa akiumwa, akiugua maradhi magumu magumu, hali ya mwisho yake ya, yani ikani maradhi ya mauti yake. Uthmani hakuenda vitani, akabaki anamuuguza mkewe. Watu wako vitani, Mtume sallallahu alaihi wasallam hayuko Madina, yuko Badri huko, binti yake afariki, Ruqayya bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam arudi, amuozesha binti yake mwingine, basi nakupa Ummu Kulthum. Nani alipata sharafu hii? Wewe umeamrishwa na Mtume huyo sallallahu alaihi wasallam, atakapokujia mtu ambaye unairidhia dini yake na tabia yake umuozeshe. Sawa? Idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ard wa fasadun aridun. Atakapowajieni nyinyi yule ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Msipofanya hivyo, itapatikana fitna katika ardhi na ufisadi mkubwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuozesha Uthman, hakuwa na sifa hizo? Jambazi tu amekuja amemuozesha, ndio hivyo? Basi kama mwaona kwamba alikosea alipomuozesha Ruqayya, je, kwa Ummu Kulthum? Na hajakosea sallallahu alaihi wa alihi wasallam.